Ce se întâmplă dacă te spovedești și nu te împărtășești? O frământare adâncă macină sufletul creștinului modern, dar părintele Andreea Tudorii aduce lumina harului peste dilema spovedaniei fără împărtășanie. Mulți credincioși se întreabă, asemenea celor copăleșiți de munca zilnică și de neputințe, dacă iertarea păcatelor este validă atunci când, primind dezlegarea sub epitrahil, nu se pot apropia imediat de Sfântul Potir din lipsa postului. Această teamă că mărturisirea ar fi incompletă fără primirea trupului și sângelui Domnului arată o conștiință vie, dar necesită o clarificare lăuntrică a felului în care lucrează Duhul Sfânt. Taina pocăinței are o putere de sine stătătoare de a spăla întinăciunea sufletului, deschizând calea sigură spre vindecare. Părintele Andreea Tudorii explică iertarea păcatelor prin taina spovedaniei. Pentru a risi orice îndoială legată de iertarea greșelilor mărturisite, Părintele Andreea Tudorii oferă un răspuns plin de mângâiere și de mare claritate teologică. Păcatele vă sunt dezlegate chiar dacă nu ați primit Sfânta Împărtășanie și nu trebuie să le mai mărturisiți la următoarea spovedanie. Asta desigur, dacă între timp nu ați mai repetat unele dintre ele. Tradiția patristică ne învață că harul iertării se revarsă instantaneu prin rugăciunea de dezlegare citită de preot, fiind o lucrare directă a milostivirii lui Dumnezeu. Momentul în care ne plecăm genunchii sub epitrahil reprezintă o tăiere a voii omului vechi, iar cuvintele preotului aduc învierea sufletului, restaurând haina curată a botezului. Această iertare nu este amânată și nu depinde de momentul apropierii de Sfântul Altar, ci de sinceritatea pocăinței și de autoritatea încredințată slujitorilor bisericii. A repeta la nesfârșit păcatele deja iertate ar însemna o lipsă de încredere în puterea lui Hristos de a șterge definitiv greșeala mărturisită. În viața de zi cu zi, omul împovărat de cerințele serviciului se poate simți nevrednic dacă nu reușește să țină rânduiala postului pentru a se împărtăși imediat. Totuși, duhovnicul aplică o economie blândă, oferind iertarea ca pe o arvună a nădejdii și o întărire pentru zilele ce urmează. Credinciosul nu trebuie să lase loc deznădejdii, ci să păstreze curăția dobândită la spovedanie cu o tăcută și atentă pază a minții. Fiecare zi petrecută după mărturisire trebuie trăită cu multă trezvie, veghind ca ispitele vechi să nu se mai întoarcă în sufletul curățat. Lucrarea distinctă a celor două mari sfinte taine. În continuarea lămuririlor sale, același bâlând părinte Andreea Tudorii delimitează clar lucrarea harului în viața omului, arătând rostul fiecărei trepte de sfințire. Deși sunt foarte strâns legate una de cealaltă, Sfânta Taina Spovedaniei și Sfânta Taina Euharistiei, Împărtășaniei, sunt două sfinte taine distincte, cu rânduieri și efecte proprii asupra creștinului care le primește. Prin Sfânta Spovedanie ni se iartă toate păcatele mărturisite, după care ne putem uni cu Hristos în modul cel mai deplin și real prin Sfânta Taina a Euharistiei, spre viața de veci. Această distincție dogmatică este o temelie a credinței noastre, ferindu-ne de primejdia de a confunda curățirea rănilor cu primirea vieții însăși. Spovedania acționează ca un spital duhovnicesc plin de lumină, unde sufletul primește leacul iertării și scapă de lanțurile invizibile ale morții interioare. Pe de altă parte, Euharistia nu este doar un simplu deznodământ al pocăinței, ci este însăși unirea supremă cu Dumnezeu cel viu. Sfinții noștri părinți subliniază adesea că noi nu ne curățim doar pentru a fi lipsiți de păcat, ci ne golim vasul sufletului tocmai pentru a face loc prezenței mistuitoare a Hristosului euharistic. La nivel practic, dacă un credincios a luat dezlegare dar nu se poate împărtăși imediat din pricina nepregătirii, el trebuie să transforme acea așteptare într-o perioadă de mare rodire lăuntrică. Chiar dacă lipsa timpului îl oprește temporar, starea de har obținută la spovedanie trebuie purtată cu evlavie printre semenii săi. Această pauză nu este o pierdere duhovnicească, ci o acumulare a dorului sfânt de a-L prind pe Mântuitorul. În orice context duhovnicesc în care ne așează viața, flacăra așteptării trebuie întreținută prin milostenie și rugăciune de taină. Rolul duhovnicului și chemarea la o viață asumată. Trecând spre adâncul relației dintre preot și ucenic, părintele Andreea Tudorii aduce în prim plan importanța discernământului și a ascultării necondiționate. Dacă duhovnicul nu ne dă binecuvântare să ne împărtășim, din pricina păcatelor noastre sau din alte motive pe care le crede de cuviință, fiind răspunzător înaintea lui Dumnezeu de decizia pe care o ia și într-un sens, și în altul, ține de noi ca prin pocăință, schimbarea vieții și spovedanie să ajungem să primim acest mare dar, trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Oprirea temporară de la împărtășanie cerută de duhovnic necesită mult discernământ și nu trebuie receptată vreodată ca o pedeapsă aspră, ci ca un medicament amar dar salvator. Preotul poartă o responsabilitate uriașă înaintea altarului atunci când hotărăște măsura vindecării potrivită pentru fiecare conștiință în parte. Experiența bisericii ne arată că epitimia este un timp al arderii de tot, în care lacrimile pocăinței înmoaie pământul uscat al inimii, pregătindu-le pentru sămânța nemuririi. Ascultarea deplină de cuvântul ierarhului sau al duhovnicului aduce mai mult folos spiritual decât o împărtășire luată în grabă sau cu nepăsare. Prin urmare, o astfel de rânduială este, de fapt, o invitație urgentă la o schimbare reală și vizibilă a întregii noastre existențe pământești. Efortul zilnic de a părăsi o patimă, de a oferi iertare celor care ne-au greșit și de a ne ruga mai stăruitor, grăbește ziua în care bucuria potirului va fi deplină. Acest parcurs cere o asumare bărbătească a propriilor limite și o luptă continuă cu gândurile de răzvrătire. Credinciosul înțelept nu privește amânarea cu întristare pătimașă, ci cu smerenia celui care își coase haina de nuntă. Drumul neîntrerupt către mântuirea sufletului. Pentru a pecetlui acest sfat părintesc, Părintele Andrei a Tudorii lansează un îndemn puternic, arătând că așezarea în har are nevoie de o continuitate faierească. Vă îndemn să încercați să vă spovediți și să vă împărtășiți în mod constant. Spovedania și împărtășania sunt esențiale pentru mântuirea noastră. Bucurii de la Domnul! Sfârșitul rătăcirilor noastre nu poate fi aflat decât prin înrădăcinarea statornică în brațele bisericii, căci această hrană sfântă susține întregul nostru urcuș spre veșnice. Tainele nu sunt fapte izolate, bifate în calendar, ci respirația însăși a unui creștin care caută îndumnezeirea prin har. Fără această apropiere repetată de scaunul spovedaniei și de ospățul euharistic, sufletul se răcește și își pierde scutul în fața viforului lumesc. Vă invităm cu drag să ne împărtășiți în secțiunea de comentarii a siteului Gânduri din Ierusalim cum reușiți să păstrați acest ritm duhovnicesc viu în mijlocul agitației cotidiene.